بسم الله الرحمن الرحیم. تکبر اور اس کا علاج. کائنات کا سب سے پہلا گناہ کبر یعنی تکبر بہت ہی بیماریوں کی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. اس سے بہت سے بہت سی باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے. حضرت شیخ نے رسالہ بھی لکھوایا ہے صوفی اقبال صاحب کے پاس ام الامراض ہمارے یہاں تعلیم میں سنایا بھی جاتا ہے. کبھی کبھی اس کو یاد کرو ان پر لوگوں کو. اور سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں سرزد ہوا وہ کبر کا گناہ تھا. تب اللہ جل شانہ نے ابلیس سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں. اپنے کو ابلیس نے بڑا سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا. اس کی دلیل بھی بہت مضبوط پیش کی کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے. اگر دلیل کی طرف دیکھا جائے تو نظر آئے گا یہ دلیل بڑی قوی تھی, لیکن اللہ تعالی کے اس حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں کبر کا جو مظاہرہ ہوا یہ اس کائنات میں اللہ تعالی کی وہ نافرمانی تھی جو سب سے پہلی سرزد ہوئی. اور اسی تکبر کے نتیجے میں شیطان ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ ہوا. اس تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جب دل میں یہ خیال ہے کہ میں بڑا ہوں, اب اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے آگے بڑھ گیا اور ترقی کر گیا تو دل میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیوں آگے بڑھ گیا, مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا. اسی تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے. غصے کی کثرت تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن وہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا ہوں, پھر میری بات کیوں نہیں مانتا, یہ میں جو کہوں ایسا کرو. غیبت کا گناہ عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تجسس جس کا کل تذکرہ آیا تھا وہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. غرض یہ کہ تکبر بے شمار باطنی بیماریوں کی جڑ ہے. جس طرح جسمانی بیماریوں کے ماہرین اور اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, کوئی کان کی بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی ناک کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی گلے کی بیماریوں کا ہے, اسی طرح روحانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں. ان میں ایک اسپیشلسٹ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ روحانی بیماریوں کے, وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں یہ تکبر ام الامراض ہے, یعنی تمام بیماریوں کی ماں ہے. اگر یہ ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو دوسری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. لہذا اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے, اور اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو اس کا علاج بھی فرما دے. آمین. کبر کے معنی, کبر کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا یعنی افضل سمجھنا, دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر افضل سمجھنا. اگر کسی بڑا کا مطلب کبھی بڑا عمر کے اعتبار سے بڑا, وہ بڑا نہیں, فضیلت میں بڑا. اگر کسی کی عمر 30 سال ہے اور دوسرے کی عمر 20 سال ہے تو ظاہر ہے 30 سال والا شخص اپنے آپ کو 20 سال والے سے عمر کے اعتبار سے بڑا سمجھے گا. یہ کبر نہیں اور بری بات نہیں. اپنے آپ کو بڑا یعنی افضل سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے اچھا ہوں, یہ ہے کبر. مگر یہ اندر کی چیز ہے, اندر ہے کہ نہیں ہے, پہلوانوں کو نظر آتا نہیں. اب اسی اندر میں یہ بات ہونے کے نتیجے میں, اور جب اپنی بڑائی دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے کسی انداز اور ادا سے اس کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے کہ اندر والی بھی. اس نے کوئی ایسی بات زبان سے نکالی, اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر, اس بات کام کو دیکھ کر دیکھنے والا یا اس بات کو سن کر سننے والا یہ سمجھے کہ اس کے دل میں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. وہ اب تک تو معلوم نہیں تھا ہم کو کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو پتا تھا کہ ہے اندر کچھ چور. کبرا پہلے سے موجود, وہ اندر کی جو کیفیت ہے اس کا نام کبرا, اور اس کا ظہور اندر کی کیفیت کا جو ظہور ہوا کائے کے ذریعے سے, اس کی زبان سے یا اس کے کسی فعل سے, اس کا نام ہے تکبر. یہ دونوں کبر اور اصل تو کبر ہی ہے, یہ تکبر گویا اس کبر کا مظاہرہ ہے, دونوں کا فرق بتلاتے ہیں. اور جب اپنی بڑائی دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی انداز سے مظاہرہ ہو ہی جاتا ہے, مثلاً گفتگو سے, بات سے, کام سے, اس کا نام تکبر ہے. لہذا دوسرے کے مقابلے میں بڑائی تتلانا یہ تکبر ہے. جب تک تکبر نہیں ہوگا وہاں تک کبر کا پتہ نہیں چلے گا. یہ فرق ہے تکبر اور کبر میں. یہ تو خالی فرق ہی بتایا ہے نا. عموماً تکبر کے لیے بھی بولا جاتا ہے کیا کبر, اس کو بھی بولتے ہیں. گویا کہ کبر یہ ہے کہ دل میں اپنی بڑائی کا پیدا ہونا, اور تکبر یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتلانا, یعنی اس کا اظہار کرنا. مثلاً دوسرے سے اس انداز سے گفتگو کرنا جس میں دوسرے کی تحقیر شامل ہو, یہ تکبر کبر کا نتیجہ ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا نہیں, اور وہی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو اندر ہی اندر بڑھتی چلی جائے اور اس کا پتہ بھی نہ چلے. جیسے آج کل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک بیماری کینسر کی ہے, اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جب انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے تو اندر ہی اندر بڑھنے لگتی ہے. اس وقت نہ بیمار کو پتا چلتا ہے, نہ ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب بیماری میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت یہ پتا چلتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. اس لیے بیماری کے اندر تکلیف کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو تکلیف ہوگی تو وہ ٹیسٹ کرائے گا نا, اور بیماری کا پتا چلے گا. کیونکہ تکلیف اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. لہٰذا آدمی ڈاکٹر کے پاس اس کے علاج کے لیے جاتا ہے اور اپنا علاج کراتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیماری تو اندر پیدا ہو گئی اور اس کی تکلیف نہیں ہوئی تو اب اس کے علاج کی طرف بھی دھیان نہیں جائے گا, اس کے تدارک کی فکر نہیں ہوگی, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیماری اندر ہی اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور انسان کو اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ ناقابل علاج ہو جاتی, اور اس کے بعد کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے, آمین. اسی طرح کبر کی بیماری بھی ایسی ہے. آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, لیکن حقیقت میں وہ کبر اور تکبر کا شکار ہوتا ہے, اور یہ بیماری اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی متکبر نے یہ کہا ہو کہ میں تکبر کرتا ہوں؟ آج تک کسی نے یہ اقرار نہیں کیا. ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئی ہے, وہ یہ کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ شلوار وغیرہ پہننے کی جو ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ ہلا نکالا ہے کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے پائجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا. جب پڑھو میرا گلا تو کام نہیں کرتا. ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شلوار وغیرہ پہننے کی جو ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ حیلہ نکالا ہے کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی قید لگائی ہے، لہذا تکبر کی وجہ سے شلوار کو نیچے لٹکانا تو ناجائز ہے، لیکن اگر تکبر کے بغیر ویسے ہی فیشن کے طور پر لٹکا لیا، یا اس لیے لٹکا لیا کہ ہمیں اس طرح لٹکانا اچھا لگتا ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں، اور ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے۔ یہ بات لوگوں نے بہت زیادہ مشہور کر رکھی ہے۔ میرا یوروپ اور امریکہ جانا ہوا تو دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، اور جس سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا، تم مجھے کوئی ایک آدمی بھی ایسا دکھا دو جو کہتا ہو کہ میں تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے لٹکاتا ہوں۔ کوئی آدمی ایسا ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ تکبر ایسی چیز ہے کہ اگر متکبر کو پتا چل جائے کہ میں تکبر کرتا ہوں تو بس تکبر ختم ہو جائے۔ تکبر تو پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہے اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کبر اور تکبر کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، لہذا میرے لیے یہ عمل جائز ہے۔ حالانکہ دنیا میں کسی شخص کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہوگا، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ آپ کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے پاک تھے، اب جس ذات اقدس کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ وہ تکبر سے پاک تھے، وہ تو اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاتے، بلکہ آپ اپنا ازار نصف ساخ تک رکھتے تھے، کیونکہ آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے۔ جی جی بلکہ آپ اپنا ازار آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر والا کام ہے، اور ہم لوگ جن کے اندر تکبر پیدا ہونے کا ہر وقت خطرہ ہے، لیکن ازار نیچے لٹکا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، اس سے زیادہ شیطان کا دھوکہ اور کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ تکبر ایک ایسا مخفی امر ہے کہ متکبر کو پتا نہیں چلتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو تواضع کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سراسر تکبر ہوتا ہے۔ جیسے آج کل یہ رواج ہے کہ لوگ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ناکارا ہوں، میں گیا گزرا جاہل ہوں۔ اب یہ الفاظ تو بظاہر تواضع کے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو ناکارا اور جاہل کہہ رہا ہے، لیکن بسا اوقات یہ سراسر تکبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص یہ الفاظ اس لیے کہتا ہے تاکہ سامنے والا پلٹ کر یہ کہے کہ جناب آپ جاہل کہاں، آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریر کے بعد کبھی مقرر کہتا ہے کوئی غلطی والی غلط بات تو نہیں ہوگی تقریر میں؟ نہ نہیں ہوتا، بہت شاندار تھا، وہ تو اس لیے ہی کہتا ہے کہ لوگ یوں کہیں۔ اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ وہ اس طرح کے جو شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں، میں ناکارا ہوں، اس کے جواب میں کوئی دوسرا شخص یہ کہہ دے کہ بے شک آپ جاہل اور ناکارا ہیں، بس اس وقت اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سچے دل سے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ سامنے والا پلٹ کر اس کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ یہ تواضع نہیں بلکہ تکبر ہے۔ لہذا یہ تکبر بڑا دقیق اور باریک ہوتا ہے، اس کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ پہچان کر بتائے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں تکبر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے تمام بیٹوں کا سردار ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی دوسرا آدمی یہ بات کہے تو یہ اس کے حق میں بڑائی کا جملہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن یہ بات کسی فخر اور تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آدم کے بیٹوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اب ظاہر میں یہ الفاظ بڑائی کے ہیں، حقیقت میں بڑائی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے پاس آ کر ان کی تعریف کرتا کہ حضرت آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا، واعظ فرمایا، فلاں بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی، تو وہ بہت خوش ہوتے اور ہنستے تھے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ اپنی تعریف سن کر خوش ہو رہے ہیں، اور جس شخص کے دل میں عجب اور کبر ہوتا ہے اس کی تو خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی میری تعریف کرے، اور تعریف سن کر اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کو اپنی تعریف سن کر بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کے کسی کام کی تعریف کرتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص میرے کسی عمل کی تعریف کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے وہ عمل کر لیا، تو در حقیقت میرے اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور میں اللہ کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا اور مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما دی، میں اس پر خوش ہوتا ہوں۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب عجب اور کبرے میں مبتلا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالی کے شکر کے مقام پر ہے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکبر کی بیماری ہوتی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں لگتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بیماری معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بیماری نہیں ہوتی۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے اس سے بات نہیں بنتی، اس لیے کہ جب تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ کسی نے عربی زبان میں متکبر کی ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اب نیچے جو لوگ اس کو نظر آ رہے ہیں وہ ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سب اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اور نیچے والے اس کو چھوٹا دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لہذا وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس متکبر کو اپنے تکبر کا پتہ نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ کر ان کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اور دوسرے لوگ جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ متکبر ہے وہ چاہے منہ پر اس کی تعریف کرے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف آدمی ہے اور تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے معالج کے بغیر تکبر کا پتہ نہیں چلتا، لہذا یہ دھوکہ مت کھانا کہ ہم تو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے اظہار نہیں کرتے، کیونکہ اظہار کو نیچے کرنا ہی تکبر پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تکبر کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات ہیں، ان کی مختصر تشریح عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے پوچھا کہ اکثر بلا قصد یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جاہل ہے، میں عالم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً علم عطا فرمایا ہے، عالم ہے، اور دوسرا شخص عالم نہیں ہے۔ اب اس عالم کو یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ مجھے الحمدللہ علم حاصل ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں، اور علم جہل سے اچھا ہے، اس لیے اپنے اچھے ہونے کا خیال دل میں آ گیا۔ آیا یہ خیال تکبر ہے یا نہیں؟ حضرت والا نے جواب دیا کہ نفس سے کہے کہ کیا معلوم خدا تعالی کے یہاں کون اچھا ہے، ممکن ہے کہ اس کا باطن اچھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خدا تعالی کے نزدیک بڑا ذلیل و خوار ہوں اور خدا تعالی نے تجھ کو دو چار حرف ظاہری سکھلا دیے ہیں، اس لیے تو بڑائی کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو آج چھین لے تو کیا کرے گا، اسی کا استحضار بتکرار کرے اور دعا بھی کرے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آدمی کسی حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتا، اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے اور دوسرے کے پاس وہ علم نہیں ہے، اب جس کے پاس علم ہے وہ یہ کیسے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ علم جہل کے مقابلے میں بہتر ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی علم رکھنے والا بہتر ہے اس کے بنسبت جو علم نہیں رکھتا، لہذا جس کے پاس علم ہے وہ کیسے جھٹلا دے کہ میرے اندر یہ وصف نہیں ہے، یا مثلا ایک آدمی زیادہ صحت مند ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی کمزور ہے، اب ظاہر ہے کہ صحت مند یہ سوچے گا کہ اس کے مقابلے میں میری صحت اچھی ہے، میں اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوں، مضبوط ہوں۔ یا مثلا ایک آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ یہ خیال کرے گا کہ میں اس کے مقابلے میں مالدار ہوں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے۔ یا ایک آدمی بڑا افسر ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، دوسرا آدمی چپراسی اور مزدور ہے، تو بڑے منصب اور عہدے والا اپنے آپ کو اس چپراسی سے بڑا سمجھے گا یا نہیں؟ اب اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھے تو تکبر ہو گیا، اور اگر بڑا نہ سمجھے تو جھوٹ ہو گیا۔ مثلا اگر وہ یہ سمجھے کہ میں افسر نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک مزدور ہوں، یہ تو بالکل جھوٹ ہو گیا۔ یا مثلا ایک آدمی طاقتور ہے، صحت مند ہے، وہ یہ کہے کہ میں طاقتور نہیں ہوں بلکہ میں کمزور ہوں۔ یا مثلا ایک عالم ہے، وہ یہ کہے کہ میں عالم نہیں ہوں بلکہ جاہل ہوں، یہ جھوٹ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں باتوں کے درمیان کیسے تطبیق ہوگی کہ تکبر بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر حضرت والا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اپنے آپ کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے۔ اکمل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ دوسرے کے پاس بظاہر علم کم ہے اور میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہے اور میری صحت اچھی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس الحمدللہ اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس چھوٹا مکان ہے اور میرے پاس بڑا مکان ہے، اس کی اولاد کم ہے، میری اولاد زیادہ ہے، تو اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں مقدار کے اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا یہ تکبر نہیں، البتہ افضل سمجھنا کہ میں اس سے افضل ہوں یہ تکبر ہے۔ اور اس کا علاج حضرت والا نے یہ بتا دیا کہ آدمی یہ سوچے کہ کیا معلوم خدا تعالی کے یہاں کون اچھا ہے۔ یہ جو اوپر بیان کیا کہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں اکمل سمجھنا اور علم میں زیادہ سمجھنا تکبر نہیں، یا عمر میں زیادہ سمجھنا، یا صحت میں زیادہ سمجھنا، یا مال میں زیادہ سمجھنا تکبر نہیں، اس میں بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دل میں جس زیادتی کا خیال آ رہا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ یہ زیادتی میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور جب اللہ تعالی کی عطا کا تصور کرے گا تو اس سے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا بالکل بے بنیاد ہے، کیا معلوم کہ آخر میں جا کر کیا انجام ہونا ہے، اللہ تعالی کے یہاں کون مقرب ہے اور کون مقرب نہیں ہے، نہ وہاں علم کی بڑائی کام آئے گی، نہ عمر کی بڑائی کام آئے گی، نہ وہاں مال و دولت کی کثرت کام آئے گی، نہ اس کی گارنٹی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ ضرور افضل ہوگا، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس کے ذریعے سلگائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ لہذا صرف علم کے بھروسے پر یا اس بنا پر کہ لوگ دنیا میں میرے ہاتھ چومتے ہیں یا مجھے بڑا سمجھتے ہیں یا علامہ سمجھتے ہیں میں افضل ہوں، یاد رکھیے اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ جب حساب کتاب کا منظر سامنے ہوگا تو بڑے بڑے علامہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا علم کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے کیا افضل سمجھے، اسی طرح مال کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے کیا افضل سمجھے، جبکہ قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہذا جب کسی بات کا بھروسہ نہیں تو پھر کس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم تو میرے کتے سے بدتر ہو۔ ان بزرگ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرا کچھ پتا نہیں کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی اور وہاں پر میں حساب کتاب کے مرحلے کو پار کر گیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کتے سے افضل ہوں، اور اگر میں وہاں حساب کتاب کے مرحلے سے نہ گزر پایا اور اللہ تعالی کے عذاب کا مستحق ہو گیا تو پھر بے شک تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں کتے سے بدتر ہوں، اس لیے کہ کم از کم اس کتے کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا اور اس کو اللہ تعالی کے عذاب کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ ہے حقیقی معنی میں اللہ والے۔ دوسرا شخص گالی دے رہا ہے لیکن یہ اپنے حقائق اور معارف میں گم ہے اور اپنی حقیقت حال کو دیکھ رہے ہیں کہ میری حقیقت تو یہ ہے، لہذا دماغ سے افضل ہونے کا خیال نکال دو۔ نفس سے کہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کا یہاں کون اچھا ہے، ممکن ہے کہ اس کا باطن اچھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ذلیل اور خوار ہوں اور خدا تعالیٰ نے تجھ کو دو چار حرف ظاہری سکھا دیے ہیں اس لیے تو بڑائی کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو آج چھین لے، کس چیز پر تو اکڑتا ہے اور اتراتا ہے، کیا یہ علم تجھے ماں کے پیٹ سے حاصل ہو گیا تھا، کسی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا، اور جس نے عطا فرمایا ہے وہ جب چاہے سلب کر لے جب چاہے واپس لے لے، کیا تو مال پر اکڑتا ہے، کیا یہ مال تجھے ماں کے پیٹ سے ملا تھا، کسی دینے والے نے مال دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ جب چاہے واپس لے لے، کیا تو صحت پر اکڑتا ہے، بڑے بڑے تندرست اور توانا لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ان سے صحت واپس لی تو وہ بتاشے کی طرح سے پچک گئے۔ ہمارے ایک عزیز تھے جن کا ابھی ایک دو سال پہلے انتقال ہوا، ان کے بارے میں سارے دیوبند میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ برف کی سیل کو مکہ مار کر توڑ دیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں تربوز کو چاقو سے نہیں کاٹا، بس مکہ مارا اور توڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے عابد اور زاہد آدمی تھے۔ بعد میں لاہور میں مقیم ہو گئے تھے۔ چار پانچ سال پہلے لاہور میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ رہا تھا، دوسرے لوگ کھانا کھلا رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ یہ وہی حامد ہے جو برف کی سل مکے سے توڑ دیا کرتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ ارے تم کس بات پر اتراتے ہو، صحت پر اتراتے ہو، قوت پر اتراتے ہو، کیا مال پر اتراتے ہو، علم پر اتراتے ہو، ارے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس کی ہمیشہ تمہارے پاس رہنے کی گارنٹی ہو، بلکہ کسی دینے والے نے دی ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، اس لیے یہ دو چار حرف اس نے سکھا دیے ہیں، وہ اگر چاہے تو آج ہی چھین لے تو تم کیا کر لوگے، بس اس کا استحضار اور تکرار کیا جائے، جب کبھی دل میں بڑائی کا خیال آئے بس اس کا دھیان کر لے کہ کسی دینے والے نے یہ وس اپنے فضل سے دیا ہے، اپنے انعام سے دیا ہے، تیرا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، اور جس طرح دیا ہے وہ اسی طرح واپس بھی لے سکتا ہے، لہذا تیرے لیے اترانے اور اکڑنے کا اور دوسروں پر بڑائی جتلانے کا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا کوئی موقع نہیں۔ ہاں شکر کا موقع ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میں اس کا مستحق نہیں تھا اور میرے قبضۂ قدرت میں نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شکر ایسی چیز ہے کہ یہ بے شمار روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو آدمی شکر کرے گا وہ کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی یہ ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہوئی ہے میں اس کے لائق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دی ہے، اس کا شکر احسان ہے۔ شکر کب کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا فریضہ ادا کرے یا قرضہ ادا کرے تو کیا قرض خواہ کے ذمے شکر ادا کرنا واجب ہے؟ نہیں۔ مثلا ایک آدمی مجھ سے 1000 روپے قرض لے گیا اور یہ کہا کہ 2 مہینے کے بعد واپس کروں گا، یہ احسان تو میں نے کیا کہ میں نے 1000 روپے بطور قرض دیے، اس کو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ پھر جب 2 ماہ بعد وہ 1000 روپیہ مجھے واپس لا کر دے گا تب بھی احسان دینے والے کا رہا کہ اس نے 1000 روپے دیے تھے اور 2 ماہ تک اس 1000 روپے سے اپنے آپ کو محروم رکھا، لہذا وہ قرضدار جب واپس لا کر دے رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، لہذا وہ شکریہ کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ شکریہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب آدمی اپنے فریضے سے زیادہ کام کرے۔ مثلا 1000 روپے دوسرے کے ذمے واجب تھے، واپس کرتے وقت اس نے 1000 کے بجائے 1200 روپے اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ واپس کر دیے، چونکہ اس نے زیادہ دے کر احسان کیا، لہذا اس کا شکریہ واجب ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ کام ضروری اور واجب نہیں تھا اور میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ لہذا شکر کے اندر خود یہ اعتراف چھپا ہوا ہے، پنہا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا، اور جو شخص لائق نہ ہونے کا اعتراف کرے کیا وہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ تکبر کی جڑ کٹتی جائے گی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب شیطان راندہ درگاہ ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، چونکہ ابن آدم نے مجھے تباہ کیا ہے اس لیے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس دائیں سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا اور ابن آدم کو گمراہ کروں گا۔ آخر میں کہتا ہے کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ شیطان چونکہ بڑا خراٹ ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ جو آدمی شکر کرنے والا ہوگا اس کے سامنے میری نہیں چلے گی، اس پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت حاصل ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور ایک وقت میں صرف ایک نعمت نہیں ہے بلکہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان چونکہ ناشکرہ ہے اس لیے اگر ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو ہر وقت گاتا رہتا ہے، اور عین اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں متوجہ اور مبذول ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی طرف ذرا سا دھیان نہیں، ورنہ عین تکلیف اور پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک نانا تھے، حضرت والا کی تربیت میں ان کو بھی بڑا دخل رہا ہے، بڑے فاضل اور بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں رات کو سونے کے وقت ان کو دیکھتا تو مجھے عجیب نظر آتا تھا، وہ یہ کہ میرے نانا رات کو سونے کے وقت بستر پر بیٹھ جاتے اور بڑے والہانہ انداز میں پڑھنا شروع کر دیتے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، مسلسل جھوم جھوم کر کافی دیر تک یہ پڑھتے رہتے۔ جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ رات کو سونے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سارا دن تو غفلت میں گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا، اس لیے میں رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ نے یہ مکان عطا فرمایا، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ نے صحت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ نے رزق عطا فرمایا، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ نے یہ آرام دہ بستر عطا فرمایا، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ نے عافیت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ نے بیوی عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ نے بچے عطا فرمائے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ان نعمتوں کے شکر کا ہزارواں یا لاکھواں حصہ تو زبان سے ادا ہو جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو، رات کو سونے سے پہلے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کرو، ذرا سا دھیان کرو گے تو سینکڑوں نعمتوں کا استحضار ہو جائے گا۔ ارے صرف ایک نعمت کو سوچنا شروع کرو گے تو وہ بھی اتنی زیادہ نظر آئے گی کہ ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہو گے تب بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ دو آنکھیں اللہ تعالی نے دی ہیں، ایک آنکھ کو لے لو اور اس کے بارے میں سوچو کہ یہ کیسی نعمت ہے، ذرا سا اس میں بال آ جائے تب اندازہ ہوگا کہ کیسی نعمت ہے۔ اسی ایک نعمت کو سوچنا شروع کر دو گے تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے، بڑے بڑے معالجوں کو چکر دے دیتی ہے، اس کا علاج کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک چٹکلا بتا رہا ہوں، اس چٹکلے پر عمل کر لو تو انشاءاللہ پھر اس تکبر کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوگے، اور اگر ہو گئے تو انشاءاللہ جلدی نکل جاؤ گے۔ وہ چٹکلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، ہر وقت ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے شکر کی رٹ لگاؤ۔ موسم اچھا ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، ہوا چل رہی ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، جو اچھی بات سامنے آ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، جتنا جتنا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ تکبر سے اتنی ہی حفاظت رہے گی۔ کہنے کو تو یہ چھوٹا سا چٹکلا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے کانٹے کی بات ہے، اور عمل کرنا بھی اس پر مشکل نہیں، صرف دھیان کرنے اور مشق کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبر کی اقسام، فرمایا کہ اقسام کبر کے اس کثرت سے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، اور اکثر ان میں ادق اور اغمز باریک اس قدر ہے کہ بجز محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں نہیں پہنچتی، اور اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفحص بغیر غور و خوض کیے بغیر حقیقت کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کبر کی بیماری ایسی ہے کہ خود بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اور کبر کی بعض قسمیں اتنی دقیق اور باریک ہیں کہ اکثر اوقات بیمار کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسا شیخ جو محقق بھی ہو وہی پتہ لگاتا ہے کہ اس کو بیماری ہے یا نہیں ہے اور اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ وہ یہ کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے آتا تو کبر کا علاج سب سے پہلے کیا جاتا تھا۔ حضرت والا مختلف لوگوں کے لیے مختلف علاج تجویز فرماتے تھے۔ مثلا کسی کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر تکبر ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد مسجد میں یہ اعلان کیا کرو کہ بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک متکبر آدمی جس کے دل میں تکبر اور اپنی بڑائی ہے، اس کو جب بھرے مجمع میں یہ اعلان کرنا پڑے کہ میرے اندر تکبر ہے تو اس اعلان کے نتیجے میں اس کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن جب شیخ کے حکم سے کرتا ہے تو دل پر اتنی زور کی ضرب پڑتی ہے کہ وہ سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ یا مثلا کسی متکبر کے لیے یہ علاج تجویز کیا کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ ہر ایک کو مختلف علاج بتائے، کیونکہ ہر آدمی کے لیے ایک علاج نہیں ہوتا، چونکہ بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اسباب مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک علاج سب کے لیے تجویز کر دو، جیسے حکیم صاحب نے ایک ہی جوشاندہ سب کے لیے تجویز کر دیا۔ یا کوئی شخص یہ سوچے کہ چونکہ حضرت والا نے فلاں شخص کو فلاں بیماری میں یہ علاج تجویز کیا تھا لہذا میں بھی وہی علاج کر لوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شیخ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ ایک صاحب نے یہ دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فلاں شخص کو یہ علاج بتایا ہے کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ اب بجائے اس کے کہ اپنے علاج کے لیے خود رجوع کرتے اور اپنے لیے علاج تجویز کراتے، ان صاحب کو دیکھ کر خود اپنا علاج شروع کر دیا اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت کو پتا چلا کہ فلاں صاحب نے خود سے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اس طرح لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے سے تمہارے تکبر میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اس تکبر میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دماغ میں شیطان یہ بات بٹھائے گا کہ دیکھ تو کتنا متواضع ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود اپنے تکبر کا علاج کرنے بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالی نے جس کو یہ علم عطا کیا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ علم عطا نہیں ہوتا کہ جب تک اس نے اپنے آپ کو پامال نہ کیا ہو، شیخ تھوڑے رگڑے دیتا ہے، اس رگڑے کھانے کے نتیجے میں وہ کبر دل سے نکلتا ہے، اور اس وقت حقیقت کھلتی ہے کہ کس کبر کا کیسے علاج کیا جائے۔ ہمارے یہ جتنے بزرگ جن کا نام لے کر ہم زندہ ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات رگڑے کھائے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خود ساختہ پیر بن کر بیٹھ گیا ہو، بلکہ ان سب نے رگڑے کھائے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب نئے نئے درس نظامی سے فارغ ہوئے اور عالم بن گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علم تکبر پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم بننے کے بعد دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے تمہارے جیسے عالم نہیں تھے کہ بس کچے پکے پڑھ کر عالم بن گئے، بلکہ ان کی استعداد بڑی پختہ تھی۔ اس وقت تھانہ بھون کی خانقاہ میں تین بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ ان کو اقطاب ثلاثہ کہا جاتا ہے، یہ تین اولیاء اللہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے. ان کا ایک رسالہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے گزرا. اس رسالے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی تھی جو علمی طور پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح معلوم نہیں ہو رہی تھی. چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے پر مناظرہ کروں. چنانچہ مناظرے کی نیت سے گنگوہ سے تھانہ بھون کی طرف روانہ ہوئے. جب تھانہ بھون پہنچے تو چونکہ پہلے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سے شناسائی تھی، اس لیے سلام کرنے کے لیے حاجی صاحب کے پاس رکے. حضرت حاجی صاحب نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ ان سے مناظرہ کرنا ہے. توبہ توبہ، وہ اتنے بڑے عالم اور تم ابھی نئے نئے فارغ ہوئے ہو، ابھی ابھی مولوی بنے ہو اور اتنے بڑے عالم سے مناظرہ کرنے جا رہے ہو جو اللہ والے بھی ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت، انہوں نے ایک رسالے کے اندر ایسی غلط بات لکھ دی ہے. حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا کو ٹھنڈا کیا اور اسی ٹھنڈا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ دی. حاجی صاحب کی ان پر ایسی نظر پڑی کہ مناظرہ کرنے کا جو ارادہ تھا وہ تو ختم کر دیا اور وہی حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے. مناجات مقبول کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. دعا نمبر 16، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعا سورہ اسراء میں آئی ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی معجزے کے ذریعے ساتوں آسمانوں سے اوپر ملئے اعلیٰ میں اپنی بارگاہ میں بلایا اور معراج کا اور قرب خداوندی کا اعزاز عطا فرمایا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ نمازیں اسی معراج کے موقع پر فرض کی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تصور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ملئے اعلیٰ میں بلا کر اپنا قرب عطا فرمایا تو میری امت کا کیا ہوگا اور میری امت اس معراج کے مقام تک کیسے پہنچے گی؟ آپ کو ہر وقت اپنی امت کی فکر لگی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرما دیا. وہ نماز عطا فرمائی جس کی ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، اور فرمایا کہ تمہاری امت کا کوئی بھی فرد میری بارگاہ میں سر بسجود ہوگا اور اپنی پیشانی میری بارگاہ میں رکھے گا، اس کو معراج حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. اس لیے کہ جب سجدے میں سر رکھ دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو اور کسی حالت اور وقت میں حاصل نہیں ہوتا جیسا سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے. اس سجدے کے مقام کو سمجھو، یہ تمہاری معراج ہے. ان کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے سر کا ٹیک دینا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، پہلے یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت کی خدمت میں لا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا. آپ کا حلیہ بدل گیا، آپ کے اعمال بدل گئے، اخلاق بدل گئے، کردار بدل گیا. شاعر تھے لیکن شاعری کا انداز بدل گیا. ان کا ایک مصرع ہے، میں سر سجدے میں جب رکھ دوں زمین کو آسما کر دوں. یعنی بندہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو وہ آسمانوں سے بھی اونچا جا رہا ہوتا ہے اور اسے معراج حاصل ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال معراج کے موقع پر ایک عظیم نعمت نماز کی نعمت ملی, اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیات اور کچھ احکام نازل فرمائے جو سورہ اسراء میں ہیں. ان آیات میں زندگی گزارنے کے بڑے اہم اور بنیادی اصول اور قواعد اور احکام عطا فرمائے. سورہ اسراء ان احکام سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے معراج کے نتیجے میں اس امت کو جو احکام عطا فرمائے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, سورہ اسراء میں ان احکام کا ایک طویل سلسلہ ہے. ان احکام کا آغاز اس آیت سے فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے یہ فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو. ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم سوائے اس کے کہ کسی کی عبادت مت کرنا, اور اس کے سوا کسی کو اپنا معبود مت بنا مت سمجھنا, کسی کو حاجت روا مشکل کشا مت سمجھنا سوائے اللہ تعالی کے. آگے فرمایا, وبالوالدین احسانا, یعنی اللہ تعالی نے اپنی توحید کے بعد سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا, انشکر لی ولی والدیک, یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اپنے ساتھ والدین کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر اور سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. آگے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے کبھی اف مت کرنا اور نہ کبھی ان کو جھڑکنا, اور جب ان سے بات کرنا تو عزت کے ساتھ بات کرنا, ان کی عزت اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرنا. آگے فرمایا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا, یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا جیسے کسی کے آگے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے, اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار میرے دونوں والدین پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ دو مکمل آیات والدین کے حق کے لیے نازل فرمائی. بڑھاپے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی سمجھ میں بھی یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے, اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہاری خدمت کر رہے ہیں, تمہیں پال پوس رہے ہیں اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں. اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو, ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو کیا نیکی ہوئی, اس لیے کہ بچپن میں تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے. اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے, اور بڑھاپے میں بعض اوقات ان کے حواس بھی صحیح طرح کام نہیں کرتے, ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, غصے ہو جاتے ہیں. اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ اس وقت تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں. بعض اوقات کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور تمہیں وہ بات ان کو سمجھانا پڑتی ہے. میں نے ایک کتاب میں قصہ پڑھا تھا, معلوم نہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا, لیکن ہے بڑا سبق آموز واقعہ. وہ یہ کہ ایک صاحب بوڑھے ہو گئے उन्होंने बेटे को आला तालीम दिलाकर फाजिल बना दिया। एक दिन घर के सहन में बाप बेटा बैठे हुए थे, इतने में एक कौवा घर की दीवार पर आकर बैठ गया। बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या चीज है? बेटे ने कहा अब्बाजान ये कौवा है। थोड़ी देर के बाद बाप ने फिर पूछा कि बेटे ये क्या है? बेटे ने कहा अब्बाजान अभी तो आपको बताया था कि ये कौवा है। थोड़ी देर गुजरने के बाद बाप ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? अब बेटे के लहजे में तब्दीली आ गई। उसने झिड़क कर कहा कि अब्बाजान कौवा है कौवा। फिर थोड़ी देर के बाद बाप ने पूछा बेटा ये क्या है? अब बेटे से रहा न गया, उसने कहा कि आप हर वक्त एक बात पूछते रहते हैं, हजार मरतबा कह दिया कि ये कौवा है, आपको समझ में नहीं आती। बहरहाल इस तरह बेटे ने बाप को डांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद बाप अपने कमरे में उठकर गया और एक पुरानी डायरी निकाल लाया और उस डायरी का एक सफा खोलकर बेटे को दिखाते हुए कहा कि बेटा ये जरा पढ़ना क्या लिखा है। चुनांचे उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आज मेरा छोटा बेटा सेहन में बैठा हुआ था और मैं भी वहां बैठा हुआ था, इतने में एक कौवा आ गया तो बेटे ने मुझसे 25 मरतबा पूछा कि अब्बाजान ये क्या है, तो मैंने 25 मरतबा उसको जवाब दिया कि बेटा ये कौवा है और मुझे उस अदा पर बड़ा प्यार आया। उसके पढ़ने के बाद बाप ने कहा कि बेटा देखो बाप और बेटे में ये फर्क है, जब तुम बच्चे थे तो तुमने मुझसे 25 मरतबा पूछा और मैंने 25 मरतबा बिल्कुल इत्मीनान से न सिर्फ जवाब दिया बल्कि मैंने इस बात का इजहार किया कि मुझे इस अदा पर बड़ा प्यार आया। आज जब मैंने तुमसे सिर्फ 5 मरतबा पूछा तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। हकीकत यह है कि जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो उस वक्त इंसान ये भूल जाता है कि किस मशक्कत के साथ उन्होंने मुझे पाला था और किस तरह मैंने उनको तंग किया था, किस तरह रातों को ये मेरे लिए जागे थे, किस तरह मेरी सेहत का ख्याल करने के लिए डॉक्टरों और हकीमों के पास घूमते फिरते थे और किस तरह मेरे सवालात का जवाब देते थे, ये सब बातें वो भूल जाता है। अब माशाअल्लाह बेटा बड़े मनसब पर है और घर में बूढ़ा बाप पड़ा हुआ है, बूढ़ी माँ पड़ी है, लेकिन उस वक्त अपने बारे में सोचता है कि मुझे किस चीज से फायदा पहुंच रहा है और किस चीज से तकलीफ हो रही है। इसलिए कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया कि जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम्हारा इम्तिहान है कि उस वक्त भी तुम उनको उफ ना कहो और कभी झिड़क कर बात ना कहो बल्कि उनके साथ इज्जत का बर्ताव करो और ये दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ये दुआ अल्लाह ताला ने खुद सिखलाई कि यूं दुआ किया करो, जैसा कि पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सारी दुआएं तो वो है जो किसी ने मांग ली, लेकिन बाज दुआएं वो है जो बारी ताला लफ्ज़े कुल कहकर हमें सिखलाते हैं कि तुम ये दुआ करो, और जब दुआ खुद सिखलाई जा रही है तो उसकी कबूलियत में कैसे शक हो सकता है। मसलन एक शख्स दूसरे से कहे कि मुझसे 1000 रुपए मांगो, दूसरे शख्स ने 1000 मांग लिए। अब पहला शख्स कहे कि मैं तो नहीं देता तो ये कमींगी है, अल्लाह ताला शानहु उससे कहीं बुलंद बाला है कि वो हमसे कोई दुआ करने को कहे और जब हम दुआ करें तो वो ये कह दे कि मैं नहीं मानता, ये अल्लाह ताला की जात से नामुमकिन है। इसलिए ये दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा जरूर कबूल होगी। और ये दुआ वालिदैन की जिंदगी की हद तक महदूद नहीं है बल्कि जिंदगी में भी दुआ करो कि या अल्लाह इन पर रहम फरमा, और रहम फरमा इतनी जामे दुआ है कि अगर वो जिंदा है तो इस दुआ में उनकी सेहत भी आ गई, उनकी खुशहाली भी आ गई, उनकी खुशियां भी आ गई, गोया की सारी चीजें आ गई। और अगर वालिदैन का इंतकाल हो चुका है उस वक्त भी ये दुआ करो। बसा औकात ऐसा होता है कि एक शख्स वालिदैन की जिंदगी में इस नेमत की कदर नहीं कर पाता कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी अजीम नेमत अता फरमाई है, خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو گئے اور وہ کسی کام کے نہ رہے تو اس وقت اس نعمت کی ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن والدین کا سایہ بہت عظیم ہوتا ہے، اس لیے بسا اوقات والدین کے انتقال کے بعد آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کی جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی اور میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالی شانہو نے اس حسرت کی تلافی کا راستہ بھی رکھا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بد ہو جاتے ہیں، اب وہ ہزار کوشش کر لے کہ اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہم جو غفلت میں وقت گزار رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیں زندگی کے اوقات کی قدر نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کے ذریعے ہم نیک اعمال کے خزانے جمع کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا سے چلے گئے تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، دفتر عمل بند ہو گیا، اب ہزار حسرت کرو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا تو وہ یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہاں جا کر خوب صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دیتا، اور اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ نیک عمل کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، کہ میں نے تمہیں اتنی عمر اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، یعنی انبیاء کرام اور ان کے وارثین، علماء، داعیان، مبلغین، یہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے، اب تمہیں مزید مہلت نہیں مل سکتی، اب عمل کا دروازہ بند ہو چکا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ نمبر ایک، ایسا علم انسان چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مثلا لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک لوگ اس پر اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا وہ لوگ دوسروں کو وہ علم پہنچاتے رہیں گے اس کا ثواب پڑھانے والے کو ملتا رہے گا، یا مثلا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اس کتاب سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمبر دو، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ چھوڑ کر چلا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کوئی شفا خانہ ہسپتال بنا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے والے فائدہ اٹھاتے رہے وہ چیز اس کے نام اعمال میں اضافہ کرتی رہے گی۔ اور نمبر تین، نیک اولاد، ایسی نیک کوئی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، کیا دعا کرتی ہو؟ یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، کبھی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا، کبھی صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دیا، کبھی نماز پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، کبھی تسبیح کر کے ایصال ثواب کر دیا، ان سب کاموں کا ثواب بھی والدین تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان اعمال کو لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو فلاں شخص نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب اپنی جگہ، اس کی حقانیت اپنی جگہ، لیکن والدین کے لیے دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ یہ دعا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایصال ثواب سے زیادہ دعا کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا آپ نے ایک قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کا ثواب والدین کو بخش دیا، या 1000 रुपये सदका देकर उसका सवाब वालिदैन को बख्श दिया, वालिदैन को क्या मिला? 1000 रुपये का सवाब या 1 कुरान करीम का सवाब। लेकिन जब तुमने ये दुआ की कि रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा और अपनी शान के मुताबिक रहम फरमा, तो अब सारा सदका सारा ईशाले सवाब एक तरफ और मेरे परवरदिगार का रहम एक तरफ। इसलिए हकीम उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ईशाले सवाब वालिदैन के लिए जरूर करना चाहिए, जितना ईशाले सवाब करोगे तुम्हारी तरफ से फरिश्ते तोहफों के पैकेट उनकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन ज्यादा एहतमाम दुआ करने का करो। और कुरान करीम ने हमें छोटी सी दुआ सिखा दी, वो यही है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये हमारे परवरदिगार उन पर रहम फरमाइए जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। किसका रहम? रहमान का रहम, रहीम का रहम, जिसके रहम से बढ़कर किसी का रहम हो नहीं सकता। हदीस से पाक में आता है कि रहम अल्लाह ताला की रहमानियत का एक टुकड़ा है, यानी अल्लाह ताला की सिफत तो गैर मुतनाही है, लेकिन बंदों को समझाने के लिए फरमाया कि अगर अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से किए जाएं तो उनमें से एक हिस्सा अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक के दरमियान तकसीम फरमाया है। लिहाजा बाप बेटे के साथ जो रहम करता है उस 1% में दाखिल है, बेटा बाप के साथ, माँ अपने बच्चों के साथ, परिंदे जो अपने बच्चों को चोंच के जरिए खिलाते हैं वो सब उस 1% में दाखिल है। लिहाजा बाप की रहमत, माँ की रहमत, दोस्त की रहमत, भाई की रहमत, मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत और रहमत, सारी कायनात में जितनी रहमतें हैं वो सब सिर्फ 1% है अल्लाह ताला की रहमानियत का, और बाकी 99 हिस्से वो तो अल्लाह ताला के पास है। लिहाजा अल्लाह तबरक व ताला से ये दरख्वास्त करना कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, ये लामुतनाही रहमतों की दुआ है। इसमें हर चीज आ गई, वालिदैन को मरने के बाद वहां पर उनको जिन जिन चीजों की हाजत है वो सब उनको मिलेगी, अगर मगफिरत की हाजत है वो मिलेगी, जन्नत की नियामतें हैं वो मिलेगी, जहन्नम से नजात की हाजत है वो मिलेगी, और इन पर बे इंतहा नियामतों का नुजूल होगा। बहरहाल मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर जो अहकाम देने थे और जो हिदायत देनी थी उन हिदायतों का आगाज तौहीद से किया, और तौहीद के बाद सबसे पहले वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से किया। और हमारी शरीयत कितनी आसान है कि वालिदैन की खिदमत करने का और उनकी तरफ मोहब्बत की निगाह से देख लेने का सवाब एक हज और एक उमरे के सवाब के बराबर है। बस वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखो और एक हज और एक उमरे का सवाब घर बैठे बैठे हासिल कर लो। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक कितनी अजीम चीज बना दी। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद हैं और मुसलमान हैं, और वो चाहते भी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपकी जियारत करूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत वो सआदत और खुशनसीबी है कि शायद इस रूए जमीन पर उससे बड़ी सआदत और खुशनसीबी कोई और नहीं होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो फिर आपके जाने के बाद ये शर्फ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं लेकिन मेरी वालिदा बीमार है और उनको मेरी खिदमत की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाजिर होने से मना फरमा दिया और ये फरमाया कि तुम यहां मेरी जियारत और मुलाकात के लिए मत आओ बल्कि वालिदा की खिदमत करो। भला बतलाइए, कैसा भी साहिब ईमान हो उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का कितना शौक होगा। और जब आप इस दुनिया में बकैद हयात हैं उस वक्त आपसे मुलाकात और आपकी जियारत के शौक का क्या आलम होगा, जबकि आज ये हालत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بیتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق اس کی بے چینی اور بیتابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں صحابیت کا مقام چھوٹ گیا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے، اور صحابی وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے مگر وہ کسی صحابی کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی نا ادا شناس ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ صحابیت کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں، اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کے علاقے سے ایک آدمی مدینہ آئے گا جس کے یہ اوصاف اور یہ حلیہ ہوگا، جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کرانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قافلے میں اویس کرنی نام کے کوئی شخص ہے؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس کرنی تشریف لائے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاقات کی، ان کا نام دریافت کیا اور جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی موجود تھا، تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیوں تشریف لائے؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب قرن سے یہ صاحب آئے تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ، یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کا مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔